Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Allah hepimize hayır nasip etsin. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Kardeşlerim, Allah subhanahu ve teala ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Yaratılan biz kulların yaratılış gayesi her sözde, her işte, her amelde, her düşüncede Allah Azze ve Celle'yi birleme ve ululamadır. Fıtratın icabı bilme, yaratılışın icabı ise birlemedir. Bilme ile birleme arasındaki farkı ayırt edemeyen insanlar bilmeyi birleme olarak kabul etmişler ve birçok müşkülatlara düşmüşlerdir. İşte akide adı altında işlemiş olduğumuz bu dersler hep bunlardan bire pasajlardır. Allah Azze ve Celle kitabında biz insana iyiliği de kötülüğü de ilham ettik, öğrettik demiş ve akabinde gönderdiği resullerle nasıl iman edeceğimizi, neye iman edeceğimizi ve hayatımıza bunu nasıl geçireceğimizi bize bildirmiştir. Fıtri olarak iyiliği de kötülüğü de ayırt edecek hasletlerin hepsi bizde mevcuttur. Ama iyiliğe iyi deme, kötülüğe kötü deme, yani marufu bilme, münkeri reddetme ve insanları da bundan nehyetme ancak gönderilen resullerin öğrettikleriyle mümkündür. Yani düşünün, bir sevgi hasletini ele alalım. Aleykümselam. Sevgi hasleti bizde olan duygulardan bir tanesidir. Ve sonradan elde edilen veya sonradan öğrenilen, talim ettirilen bir duygu değildir. Onun için kişideki sevgiye yön veren, onu dinde geçerli kılan ancak dindeki delillerle mümkündür. Düşünün, kişinin anasını babasını sevmesi, kardeşini sevmesi, yemeği sevmesi, malı sevmesi, birçok şeyi sevmesi onun fıtri olan bir ihtiyacıdır. Ama onların anaları babaları da olsa onlara sevgi beslediğini göremezsin diyor ayet-i kerimede. Bu ne yapıyor? Sevgiye hemen burada bir tahsis getiriyor. Yani fıtri sevgiyle dindeki sevgi nedir? Birbirinden ayrı olan şeylerdir. Yine sev, Allah için sev. Düşmanlık yap, Allah için düşmanlık yap. Bu da nedir? Yine dinde gelen. Yani bizdeki hasletlerin, fıtri olan bütün özelliklerin bir fıtrata dönük halleri vardır, bir de tevhide dönük halleri vardır. İşte bilme ile birleme arasındaki fark nedir? Budur. Bilme fıtri olarak mümkündür. Mesela birinin çocuğunu kucağına aldığını görmezseniz, suratının asık olduğunu görürseniz ve hep böyle robot gibi olduğunu görürseniz amma suratsız derler. Ama tevhidi bozuk demezler. Amma da merhametsiz. Kalbi amma da katı. Ya şuna bak ya, taş gibi adam. Fıtri olarak bile ne yapılır? Bu eleştirilir. Ama tevhiddeki eleştirilme bu değildir. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında biz hiçbir kavme Resul uyarıcı göndermedikçe azap edici değiliz diyor. Yani sevginin dindeki karşılığını sen kafana göre ne yapamıyorsun? Veremiyorsun. Ayet-i Kerime'ye gidiyorsun. Nuh tufanında Nuh'un oğlu suların içinde boğulmak üzereyken Nuh Aleyhisselam, ya Rabbi bu benim oğlum. Yani bir babanın evladına duyacağı merhameti ne yapıyor? Duyuyor. Sevgisini dile getiriyor. Allah Azze ve Celle Hud suresinde, ey Nuh, o senin oğlun ama kafirler grubundan deyince Nuh aleyhisselam titremeye başlıyor ve ya Rabbi eğer sen beni affetmezsen ben yoldan çıkmış sapkınlardan olurum diyerek tövbe istiğfar yoluna gidiyor. Yani bir babanın evladına sevgisi gayet normal olan bir şey ama dinle karşı karşıya geldiğinde senin tercihin tamamen nedir? Allah sevgisidir. İşte Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dediği gibi şu üç şeyi diyor yapan imanın lezzetinde imanın lezzetini bütün damarlarında ne yapar? Hisseder diyor. İşte Allah'ı her şeyin üzerinde sevme. Resulü her şeyin üzerinde sevme ve Allah için sevme, Allah için buğz etme, küfre girmektense ateşe girmeyi ne yapma? Tercih etme. Bakın bu tamamen sevgiyle ele alınan bir şeydir. Düşünün şimdi, Allah'ı sevme derken Allah Azze ve Celle kitabında aşırı gidenleri bize şöyle dillendiriyor. Onlar Allah'ı sever gibi birilerini severler. Asla şirk koşmadan iman etmezler. Müminlerin sevgisi ise Allah'a daha şiddetlidir diyor Bakara 165'te. Demek ki bizler sevgide öyle aşırı gideceğiz ki Allah'ı sever gibi birilerini seveceğiz. Çünkü iblisle Adem'in kıssasını Kur'an'da baktığımız zaman aleykümselam ve rahmetullah. Burada iblisin onları sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından, üstlerinden, her taraflarından kuşatacağım ve sana şükreden çok az bulacaksın diyor. İblisin insanlara sevgi yönünden yaklaştığını ele alalım. Düşünün ta Nuh aleyhisselam'daki kıssaya baktığımızda oradaki yaşayan insanların o toplulukta yaşayan salih insanlara sevgisi nedir? Biraz aşırı gitmiş. Öyle seviyorlar ki iblis onların bu sevgisine binaen ne diyor? Bunların diyor resimlerini yapın. Haftalık sohbet ettiğiniz yere asın. Muhabbetiniz artar, derslere iştiyakınız daha güzel olur ve daha iyi anlarsınız. Sonra iş yerlerine, sonra gelen nesillere onların heykellerini yapıyor. Ondan sonraki gelen nesillere ise işte biliyor musunuz sizin atalarınız bunların yüzü suyu hürmetine Allah'tan isterlerdi diyerek şirkin gündeme gelmesine sebep oluyor. Ve bunun akabinde Allah Azze ve Celle o topluma Nuh Aleyhisselam'ı gönderdi. Ve Nuh Aleyhisselam onlara 950 sene davet yapmasına rağmen ona inanan 13-14 kişiyi ne yapmadı? Geçmedi. Ve Nuh tufanına baktığımızda denizin olmadığı, suyun olmadığı bir yerde bir insanın düşünün bir gemi yaptığını. Ne der millet ona? Hı? Nuh Aleyhisselam'a da aynısını dediler. Bir peygamber Allah'tan aldığı emri aynen hayatına geçirdi mi? Geçirdi. Ve onları azapla korkuttuğunda hiçbiri ne yapmadı? Gale almadı. Dinlemediler. Ve Nuh Aleyhisselam hiç yılmadan onlara anlattı. En sonunda ya Rabbi yoruldum. Artık kavmimin alaylarına dayanamıyorum. Bunların belasını ver dediğinde yerden ve gökten fışkıran sularla ne yaptı? Onların hepsinin helakı oldu. Düşünün o tufanı gördükleri halde kendi oğlu dahi dağın en zirvesine kaçar kurtulurum dedi. Yine ne yapmadı? Uymadı. Müminlerin sevgisi ise Allah'a daha fazladır. Onun için Allah'a sevgide ortak koşmayı Allah affetmiyor. Sev, neyi seversen sev ama Allah'ı sever gibi hiçbir şeyi ne yapma? Sevme diyor. Düşünün sevgide aşırı giden insanların özellikle mesela bir kadını seveni görün, Mecnun olduğunu görürsünüz. Onunla yatar, onunla kalkar, onu düşünür, her yerde onu görür. Onun üzerine şiirler yazar, ağıtlar yakar ve hala şu destan, şiir, şarkı, türkü diye ortalıkta gezenlere bakın, hep birinin birine duyduğu özlemdir. Onu mısralara döküş şeklidir. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kadının kulu kahrolsun diyor. Yine dünya malında sevgide aşırı giden insanlara baktığımızda onun da onu ne yaptığını görüyoruz, helak ettiğini görüyoruz. Aynen buna da misal Kasas suresini okursanız Karun'un orada bir misali var. Kavminin içine çıktığında ne yapıyor? Deptebeyle yürüyor. İşte diyor bu bana ilmim sayesinde verilen bir şey. Oradakilerden bir kısım diyor ki, şuna verilen bana, bize de verilmeli değil miydi? Oradan Müslümanlardan birisi, Allah'ın size verdiği nimetlerin en üstünü Müslümanlık nimeti değil mi? O an için onlar susuyor. Biz diyor Karun'u yerin dibine batırdık. Malı da ona fayda vermedi. O hali gören öbürleri ne diyor? İyi ki ona verilen bize de verilmemiş. Yoksa onun başına gelen bizim de başımıza gelirdi. Şimdi bu nedir? Sevgide, dünya sevgisinde aşırı gidenin durumu. Yine elbisenin kulu kahrolsun. Ayağına diken batsa onu çıkaracak bulamazsın. Allah Resulü'nün bir şeyi var, bedduası var. Bu üç şey de kulluk diye geçiyor bakın. Demek ki kulluk bizim söz, fiil, düşüncenin eyleme döküldüğü noktanın adı. Demek ki bu üç şeyde insan aşırı gittiğinde, ki bunlar sadece misallerdir, ne yapabiliyor? Nefsini, hevasını ilah edinebiliyor ve helakına kadar ne yapıyor? Onu götürebiliyor. Bununla alakalı bu yönlü misaller olduğu gibi aynı şekilde karşı tarafta da misaller var. Mesela Süleyman Aleyhisselam'a verilen malla Karun'a verilen mal kıyas bile edilemez. Ama Süleyman Aleyhisselam o halinde bile Allah Azze ve Celle'ye ne yaptı? O verdiği mal Allah'a ibadetinde onu ne yapmadı? Hiçbir zaman alıkoymadı. Düşünün, ilimde Musa Aleyhisselam, hastalıkta Eyüp Aleyhisselam, kölelikte Yusuf Aleyhisselam, bütün peygamberlerin kıssalarını ele aldığımızda başlarına gelen bir şey onları isyana sevk etmediği gibi ellerinde olan bir şeyle de onları şımartma yönüne ne yapmadı? Gitmedi. İşte dinde bize de bunların tescilini yapan, her namazdan sonra ne diyoruz? Lehül mülkü ve lehül hamdu. Yuhyi ve yumiti. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Yani malda, mülkte, öldüren de, dirilten de kimdir diyoruz? Ancak Allah Azze ve Celle. Ve Müslüm'de gelen ifadede her namazdan sonra bunu sesli olarak söylemek zorundasın. Yani namazın erkanından olan bir şey. Bunu devamlı tekrarlama sana neyi kazandırıyor? Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sevdiği bir sahabe gözünü dünya malına öyle bir dikmiş ki onlara baktığını görünce neye bakarsan bak gözün sana hasretle geri dönecek diyor. Yani nasıl dünyaya gelmişsen öyle döneceksin ve dünyadaki kazandığın her şeyin hesabını ne yapacaksın? Vereceksin. Birisi geliyor, ey Allah'ın Resulü ben seni çok seviyorum. Hakikaten beni çok mu seviyorsun? Öyleyse fakirliğe hazırlan, çünkü fakirlik sana sel gibi gelir diyor. Bu da gösteriyor ki inanan birisinin Allah'a olan sevgisi her şeyin üzerine ne yapacak? Çıkacak. Ama insanoğlu sevgide kendini kontrol etmediğinde başına birçok müşkülatının gelmesi de nedir? An meselesidir. Bir kadına meyli, bir dünyaya meyli veya başka bir şeye meyli onu birçok hastalıklara ne yapacak? Götürecektir. Onun için sevgi dinde en önemli esaslardan bir tanesidir. Her ne kadar fıtri olması hasebiyle herkeste olan bu hasletin dindeki karşılığını, terbiyesini ele almadığımız zaman bu insanı ta şirkin eşiğine kadar ne yapar? Getirir. Onun için Allah Azze ve Celle kitabında bizi ne yapmıştır? Uyarmıştır. Onun için Allah Azze ve Celle'nin kitabını güzel okuyup ona göre insanın kendisini kontrol etmesi gerekir. Kardeşlerim, kişi birini sevdiğinde bu sevgisi o sevdiğine karşı bir takdimle gündeme gelir. Çünkü sevgi alçalmayı, boyun eğmeyi, tazimi, itaati hepsini birlikte getirir. Sevdiğine karşı kişinin tazimde bulunması, ona boyun eğmesi, acizliğini ne yapması, itiraf etmesi gerekir. Allah sevgisi kişide bunu ne yapacak? Gündeme getirecek. Allah'ı seviyorum diyen insan Allah'ın emrini yerine getirdiği gibi isyandan kaçınmalı, ona karşı diklenmemelidir. Düşünün şimdi ilk günah işlenme şekline baktığımızda, Adem'le iblisin kıssasına gittiğimizde ikisinin de Allah'a sevgisi en yücelerde. Adem'in de iblisin de. Çünkü iblis hakikaten isyan eden ve Allah'a diklenen birisi olsa oraya kadar yükselemez. Çünkü kendi taifesinden o cinlerden olan insanlar, cinlerden olan o ifritler melekler ordusuyla helak olurken şeytan ne yaptı? Meleklerle cennete kadar yükselmeyi kazandı. Allah Azze ve Celle hem Adem'i hem de iblisi birbirleriyle ne yaptı? İmtihan etti. İblisi Adem'e secde etmekten imtihan etti. İblis ne yaptı? Büyüklendi. Secde etmedi. Adem'i de iblisten imtihan etti. İblis de Adem'i ne yaptı? Bir ağaçla, bir yasakla kandırdı ve cennet gibi bir nimetin ellerinden gitmesine sebep oldu. Bakın burada şöyle ince bir nokta var. İblis günah işlerken büyüklendi. Nefsinin sevgisi Allah sevgisinin önüne geçti. Alçalmadı ve sevdiğine boyun eğmedi. Çünkü sen sensen, ben de benim dedi. Yaratanla yaratılanı eşit kıldı. Onun için Allah Azze ve Celle onu in oradan layin deyip tardetti, lanetlendi ve ebedi cehennemlik yaptı. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a kibri soruyorlar. Kibir diyor, haktan geleni kabullenmemektir diyor. Haktan ne gelirse gelsin, kalbinde sıkıntı duyan insanda kibir vardır. Zerre kadar kibir bulunan insan da cennetin kokusunu duyamaz diyor. Onun için sevgi karşıdakine tazimi ihlasla boyun eğmeyi getirmelidir. Eğer bu yoksa sıkıntı vardır. Onun için Allah Azze ve Celle Hucurat suresinde Allah size imanı sevdirdi. Bunun zıttı olarak nedir? Küfrü üçe ayırıyor. Küfrü, fıskı, isyanı ne yaptı? Tiksindirtti. Yani burada günahlar da ne yapıyor? Allah'a karşı işlenen, kullara karşı işlenen ve kişi nefsine dönük işlenen üç bölümde inceleniyor. Yani Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen kafirlerdir, fasıklardır, zalimlerdir tipinde. İndirilmede üçü de müşterek ama netice yönüyle üçünün yönü de nedir? Farklı farklıdır. Kişinin Allah'a işlediği boyutu şirk, küfür, affedilmeyen cinsinden, kullara karşı işlediğine karışmıyorum, müflis cinsinden diyor. Nefse dönük olanı ise Allah Azze ve Celle meşiyetine bırakıyor. Dilerse azap ediyor, dilerse affediyor. Aynen Adem Aleyhisselam'dan iblisin kıssasına dönecek olursak, orada iblis beni önce yarattın, onu sonra. Beni ateşten daha güçlü yarattın, ateş topraktan güçlüdür diyerek ne yapıyor? İlk kıyasa gidiyor, aklını Allah Azze ve Celle'nin sözüne tercih ediyor ve ilk şirki koşanlardan iblis baş sıraya alıyor. Allah Azze ve Celle iki elimle yarattığım halde senin bana itaatine engel olan neydi diye sormasına rağmen, ona tekrar bir hak vermesine rağmen iblis hala akli görüşüne devam ederek kendi helakına sebep olmuştur. Ama Adem'in günah işlemesine baktığımızda İblis Havva annemize yaklaşıyor, onu kandırıyor ve ikisine birden eğer siz şu ağaca yaklaşırsanız cennette melekler gibi ebedi kalacaksınız ve ölümsüz olacaksınız diye bir yalan söylüyor. Akabine de Allah adına yemin edince, çünkü birinci günah daha büyük bir günahı gündeme getiriyor. Küçük bir hareket günah daha büyüğüne sebep oluyor. Birinci de bakın ne dedi? Sen sensen, ben benim tipinde davrandı. İkinci de Allah adına yalan yere yemin etmeyi çok kolay, basit bir mesele gördü ve ebedi tard edilmesine sebep oldu. Adem ise şu yönden affedildi. Allah adıyla yalan söylenmeyeceğine itimat edip de o ağaca yaklaştı. Sırf Allah Azze ve Celle'nin ismine saygı duyması ona tevbe etme hakkının verilmesine sebep oldu. Yoksa ikisi de isyan, ikisi de günahtır. İkisinin de cezası olmalı. İşte bu yönden İslam ulemasının bu noktada söylediği şöyle bir usul kaide vardır. Kişinin ilmi nispetinde tevbeden mahrumiyeti, cehaleti nispetinde de tevbe etme hakkı vardır. Yani ilmi nispetinde tevbeden mahrumiyeti derken, iblisin cehaletini kaldıran Allah Azze ve Celle'dir. Ona hüccet ikamesini yapan kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. Benim iki elimle yarattığım Adem'e seni secde etmene mani nedir diye ne yapıyor? Soru soruyor. Sormadan da tard etmiyor. Adem Aleyhisselam'a gelince, Adem Aleyhisselam tamam, yasak ağaca yaklaşmaması gerekirdi ama kandırılması ve oradaki bir şeye aşırı ihtirası onun ondan da mahrum olmasına sebep oldu. İşte bu noktada da İslam uleması hırs sebebi mahrumiyetliktir demiştir. Kişi neye hırslanmışsa onu elinden muhakkak nedir? Kaçıracaktır. İşte bu noktada sevginin insanları getirdiği nokta budur. Ha, Musa Aleyhisselam'ın Adem Aleyhisselam'a eğer sen günah işlemeseydin biz cennetlik olacaktık ve oradan çıkarılmazdık gibi bir şeyi var Adem Aleyhisselam'a. Adem Aleyhisselam da Musa Aleyhisselam'a ben yaratılmadan şu kadar yıl önce takdir edilmiş, yazılmış bir şeyle ne beni suçluyorsun diyor. İşlemiş olduğu günahına kılıf bulmuyor, sadece Allah'ın kaderinin olduğunu söylüyor. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, demek ki kişi sevgide hangi noktada aşırı giderse o birçok yeri ihmal etmesine ve iblisin oradan girmesine ve senin helak olmana sebep oluyor. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sevgiyle alakalı o kadar çok söz söylüyor ki bize, dostunu ölçülü sev, bir gün olur düşmanın olur diyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Düşmanına da diyor ölçülü düşmanlık yap, bir gün olur dostun olur diyor. Veyahut Ebu Davud'da gelen bir ifadede, kişi birini sevdi mi ondaki hataları artık görmez diyor. Artık körü körüne bakmaya başlar diyor. Onun için o müminlerin sevgisine gelince, onlar diyor Allah için sever, Allah için ne yapar? Buğz eder. Kim olursa olsun, düşünün mesela Nur suresindeki inen ayetin nuzul sebebine bakıyorsunuz. Müslümanlardan iman eden birisi Mekke'de fahişelik yapan bir kadını seviyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ey Allah'ın Resulü, ben diyor falanı çok seviyorum, onun nikahımın altına almak istiyorum diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu nehyediyor. Sonunda Mekke'ye gidiyor ve o kadını oradan alıp çıkarıp Medine'ye getirmek istiyor. Ve kendisine iman ettiğini, kendisinin de iman etmesini söylediğinde o hemen dışarıya çıkarıyor ve ağza alınmadık küfürler ederek işte falan burada diyor. Ve en sonunda kaçıyor. Medine'ye geldiğinde Allah Azze ve Celle ne diyor? Zina eden kadın ancak zina eden bir erkekle ve zina eden bir erkek ancak zina eden bir kadınla nikahlanır diyor. Yine Ebu Davud'un Kitab-ül Cihad'a baktığımızda sahabelerden bir kısmı falan diyor muhaberede, bizim kardeşlerimiz diyor orada helak oldu. Ne oldu ki diyor, orası müşrik diyarı. Onların orada ne işi var? İşte onlar orada yaşıyordu. Müşrik diyarında yaşamayın, İslam diyarına hicret edin diyor. Kim onlarla beraber kalır, onlara sevgi vela duyarsa o da onlardandır diyor. Yine Kitab-ül Cihad babına baktığımızda, bablarına, eğer diyor birisi iman etmişse, yani mümin birisi müşrikeyle aynı nikah altında kalamaz. Mümine de bir müşrikten aynı nikahta ne yapamaz? Kalamaz diyor. Bakın bunlar hep sevgiyle alakalı meselelerdir. Eğer dindeki sevgiyi kayıt altına alamazsa ne olur? O da ondandır diyor. Peki nikahında devam ederse o da ondandır diyor. Kaab geliyor diyor ki, Allah ondan razı olsun, ey Allah'ın Resulü diyor, ben cehaletteyken Yahudi bir ortağım vardı. Ben bu taraftan malı toplar ona gönderir, o orada satar, parasını bana gönderir, o toplar bana gönderir, ben burada satar, ailecek de biz görüşürüz. Çok dürüst, namuslu birisi. Ben bununla ortaklığımı devam ettirebilir miyim diyor. Aleyhissalatü vesselam hayır diyor. Ya ama diyor çok dürüst, ahlaklı, hayır diyor. Israr edince, peki diyor ikinizin ateşi nasıl olacak? Yani ikiniz nizalaştığınızda neyle hüküm vereceksiniz diyor. Bu sözü duyunca Kâb hemen sözünden ne yapıyor? Vazgeçiyor. Çünkü Yahudi ile bir Müslüman ortak olursa muhakkak ihtilaf ettikleri bir mesele olacak. Neyle hükme bağlayacaklar? Bir Müslüman gidip de Yahudinin dinine göre meselesini halledebilir mi? Mümkün değil. Veyahut o oyunu yapmaz, o onu yapmaz. Neticede ne olacak? Ortayı bulamayacaklar. İşte ikinizin ateşi bir olmaz diyor. İşte sevgi İslam dininde bu kadar önemli noktalardan bir tanesidir. Sevgide aşırı giden insanlar onları Allah'ı sever gibi severler. Asla şirk koşmadan iman etmezler meselesini biraz açacak olursak, düşünün bugün Allah dostu diye ilan ettikleri, evliya dedikleri insanları sevgide o kadar aşırı gitmişler ki, çocuğu olmamış kapılarına gitmişler. İşi olmamış kapılarına gitmişler. Veyahut başlarına bir bela, bir musibet gelmiş, hemen ne yapmışlar? Onları çağırmışlar ve onların yüzü suyu hürmetine Allah'tan bir şey ister hale gelmişler. Sırf sevgileri, işte ben onları aracı kılmazsam, onları işte devreye sokmazsam benim duam kabul olmaz, benim ibadetim kabul olmaz tipinde ne yapmışlar? Birçok şeyler çıkarmışlar. Hatta bugün Şia dediğimiz insanların itikadına bakacak olursak, imamların masum olduğunu, ölülerden yardım beklemeni, peygamber soyundan gelen insanların her sözünün vahiy olduğunu ve imamlara secde etmeyen, onlara beyat etmeyenin kafir olduğuna kadar ne yapmışlar? Ta aşırı ileri gitmişlerdir. Onların bu pisliği tasavvuf adı altında dünyanın her tarafına yayılmıştır. Bir yerde nurcu olmuş, bir yerde kadri olmuş, bir yerde şazeli olmuş, bir yerde rufai olmuş ve tamamen insanların hem kendilerinin kafir olmasına hem de diğer gelecek nesillerin kafir olmalarına sebep olmuştur. Koydukları bu kurallar. Aynen Yahudi hahamlarının yaptığı gibi Yahudi hahamları inen Allah'ın ayetlerini ne yaptılar? Hem manayı tahrif ettiler hem de okunuşunu tahrif ettiler. Yani hem tevilde hem de tenzilde. Hem kendilerinin kafir olmasına sebep oldular hem de gelecek nesilleri. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi geçmiş ümmetlere diyor karışı karışına uyacaksınız. Arşını arşına uyacaksınız. Onlardan biri keler deliğine girse muhakkak sizden girecek de ne yapacak? Olacak. Bakın sadece bir sevginin kontrol edilememesi. Yine sevgi meselesini Kur'an'da ele aldığımızda Allah Azze ve Celle malın, eşin, çocuğun fitne olduğunu söylüyor. Yani maldaki sevgide aşırı gitme, eş sevgisinde aşırı gitme, çocuk sevgisinde aşırı gitme insanların helakına sebep oluyor. Bundaki aşırılık nedir? Herkesin hakkı verilmeli. Kişinin nefsi üzerinde hakkı vardır. Kardeşinin senin üzerinde hakkı vardır. Eşinin senin üzerinde hakkı vardır. Çocuğunun senin üzerinde hakkı vardır. Kafirin bile senin üzerinde hakkı vardır. Çünkü davete muhtaçtır. Sen hakkı biliyorsan dinini ishar edip ona öğretmek zorundasın. Ama evladına, eşine, malına aşırı düşkünlüğün senin bunları yapmana mani olur. Bir daveti yapamazsın. Bir komşuya gidemezsin. Bir kardeşine ziyareti ne yapamazsın? Edemezsin. Allah yoluna mücadeleyi bile yapamazsın. Zamanını onlarla geçirirsin. Bu da fitnelerin en büyüklerindendir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizim için her konuda örnek olduğu gibi bu konuda da örnektir. 9 hanımı, 6 tane çocuğu olduğu halde hangi bir davadan, hangi bir münkere mani olmadan veya hangi bir cihattan geri kalmıştır? Malı hiçbir zaman kendinin olmamıştır. Namazda bile 3 tane evindeki altın kendisini ne yapmış, meşgul etmiş, namazdan sonra gelip hemen onu infak etme yoluna gitmiştir. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her zaman bizim için nedir? Örnektir. İşte sevgide aşırı gitme, ki sevginin cüzlerindendir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu kayda alıyor bakın. Sizin en hayırlınız eşine ve çocuğuna en hayırlı olandır. Eşine ve çocuğuna en hayırlı olandır ifadesinde aşırı gidenler tamamen eşine çocuğuna bakıp etrafından ilgilenmez hale gelmişlerdir. Onunla da ilgilen, onunla da ilgilen. Bir yerde aşırı giden, düşünün Adem Aleyhisselam sırf meleklerin yaşantısını gördü, özendi diyor Allah Azze ve Celle. İblis bunu fark etti, oradan vurdu mu? Cennet gibi bir nimetin elinden gitmesine sebep oldu. Kafayı kaldırıp da dışarıya bakan dünyayı görür. Bekarken sadece toz pembe gören insanlar, evlenince iki kişilik, çocuklar olunca üç kişilik dünyalar oluveriyor. Ondan sonra o kadar. Ondan yaşayıp ondan gidiyorlar. İşte sevgideki kayıtsızlık bunların müşkülatını getiriyor. İşte Tevbe suresine gidecek olursanız sevgide bu yönlü, sizin diyor sevdiğiniz yerler, hoşunuza giden meskenleriniz, eşleriniz, çocuklarınız, yakın akrabanız bulunduğunuz yer sizi Allah'a ve Resulüne gitmekten alıkoyuyorsa oturun bekleyin. Allah fasık olan bir kavme hidayet edici değildir. Demek ki ne kadar İslam'ı anlarsak anlayalım, bazı meseleleri halledemediğimizde Allah'ın yoluna mücadele yapmaktan bunlar bizi ne yapıyor? Mani kılıyor. Bakın sadece sevgideki kayıtsızlık bu. Neme lazımcılık, ihlassızlık. Yine Müslüman'ı bir boynundaki tevhid bağından dolayı sevmen, ne olursa olsun ona sevgi beslemen, ona dua etmen cemaatin doğmasına, bunun zıttına hareket etmekse nifaka ve fitneye sebep olur. Düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, biz diyor bir gün seferdeyken dağınık oturdum. Bir olun diyor. Muhakkak ki ben sizin şeytanın aranızda dolaşmasından ve aranıza fitne atmasından korkarım diyor. Ebu Hureyre diyor ki Allah ondan razı olsun, nereye gidersek gidelim bir şilte atılan bir bez parçası bile sahabeye yeterdi diyor. Onlar asla nereye giderse gitsin oturmada bile ayrı oturmazlardı. Bugün düşünün, Müslümanların her biri bir yerlerde parça parça. Neden? Ne namazına dikkat ederler, ne bir olmaya dikkat ederler. Birisi az buçuk bir şey mi öğrendi? Aynı arının oğul attığı gibi, ben bilirim oyan ya. Ona uyan salaklar da onun peşine. Öbürü ben bilirim oyan ya. Ona uyan salaklar da o bir tarafa. Chat odaları da dahil buna internette. Nereye giderse gitsin. Bunların hiçbiri Allah sevgisiyle bağdaşmaz. Bir tek bağdaştığı şeyler vardır. O da nefis sevgisi, enaniyet. Bu insanlara bunu neden yapıyorsun diye üzerine git sor. Fitne yok olana kadar Allah yolunda mücadele edilecek. Ulan fitne başı sensin. Müslümanın birliğini bozan sensin. Sen fitnenin ne olduğunu bilir misin? Fitnenin ne olduğunu bilmeyen bir insan fitneye nasıl mani olacak? Aynı insanlara gidip de neden böyle hareket ediyorsunuz? Birileri bunun mücadelesini vermeli. Mücadeleyi verenin en başında Allah Resulü var. Sonra sahabeler var. Onlar hiç birliğini, beraberliğini bozmuşlar mı? Sahabelerin içine gittiğinde, bir mesele sorulduğunda herkes o soruya cevap vermekten kaçınmıştır. Falana git, filana git, filana git. Açın tasavvufu reddettiğimiz hadislerden Dâremî'nin 210 nolu rivayetine, kaç tane sahabenin gelip İbn-i Mesud'un kapısına oturup beklediğini görüyorsunuz. Çıktıklarında ey Ebu Abdurrahman, mescitte şöyle şöyle şeyler gördük ama hayırdan başka bir şey görmedik demişlerdir. İbn-i Mesud ise daha görmeden onlara bir bir günahlarını sayıp dökselerdi ya, o onlara hayır namına ne yapardı? Yeterdi deyip gidip kafalarına dikilmiş ve hüccet ikamesi yapmıştır. Onların hala biz hayır işliyoruz dediklerinde nice hayrı umanlar vardır ki asla ulaşamamıştır. Ve akabinde ben sizlerin aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın onlar Kur'an okur gırtlaklarından aşağı geçmez. Aynen ben sizin onların olduğunu zannediyorum demiştir ve çoğu kafir olarak öldürülmüştür. Dini bölen, insanların birlik ve beraberliğini bölenlere de ben aynı şekilde hitap ediyorum. Ben onların Müslüman olarak öleceklerine inanmıyorum. Aynen İbn-i Mesud'un dediği gibi dinden çıkan mürtetler olarak onların hepsinin teker teker boynunun vurulduğunu gördüm diyor. Onun için dindeki aşırılık, Allah Azze ve Celle'ye Birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye mani sevginin kontrol edilememesidir. İnsan fıtratı doğruyu gördüğü yerde rahatsız olur eğer bozulmuşsa. Doğruyu anlattığında her zaman kaçar. İslam itikadında bakın her şey alenidir, meydandadır ve net konuşulur. Hiçbir şey kapalı kapılar ardında konuşulmaz. İslam'ın hiçbir akidesindeki cüzünün kaypaklık, çift manada konuşulduğunu göremezsiniz. Güya fetva veren insanların akidelerini üzerine gidin insanların içinde kuyruğunu kıstırıp kaçan köpekler gibidir. Üzerine gitsen de solur, yanına gitsen de solur. Kendine değer veren, kendisine böyle önem veren, sevgi duyan insanların içinde konuşurlar. Hiçbir zaman meydanda akidelerini bilen bir insanın yanında konuşamazlar. Onun için kardeşlerim, İslam dini netlik dinidir. Sevgide de, korkuda da, istemede de tamamen netliktir. Net olmayan her şey şeytanındır. Ve bizim dindeki itikadımız Allah'ı ve Resul'ü her şeyin üzerinde sevme olduğu gibi Allah ve Resul'dan gelendir. Bunun üstüne ne bir söz bina ederiz ne bundan bir şey ne yaparız çıkarız. İhtilaf ettiğimizde de gideceğimiz nokta yine budur. Birini imana davet ettiğimizde, şehadete davet ettiğimizde söyleteceğimiz iki kelimenin dışında hiçbir şey nedir? Yoktur. Onun için sevgi meselesi eğer hakikaten kayda alınmazsa, bakın o nefsini, hevasını ilah edineni görmedin mi diyor. Düşünün, günahları ele aldığımızda öyle hastalıklı insanlar çıkmışlardır ki işlenen bir günahın ufacık dahi olsa onu tekfirle itham etmişlerdir. Meselelerin hükmünü Allah ve Resulüne götürememişler, hep nefsi hevayı ilah edinmeye kadar götürmüşlerdir. Bunlardaki sıkıntı aynı imanı anlatırken oradaki, düşünün biz imanı anlatırken kalp tasdik edecek, dil tasdik edecek deyince ne diyorduk? Mürciyelerle buraya kadarız. Amel de imandan bir cüzdür, haricilerle buraya kadarız. Artar ve eksilir. Haricilerden de burada ne yaparız? Ayrılırız. İşte sevgide aşırı giden insanların günahta da insanları küfürle itham ettiğini görürsünüz. Birisi sigara içtiğinde ona kafir derler, sakalını kestiğinde kafir derler, yalan söylediğinde dahi ne yaparlar? Kafirlikle itham ederler. Onların işi gücü tekfirdir, başka bir şey değil. Çünkü onlar nefislerini, hevalarını öyle bir ilah edinmişlerdir ki imanın şube şube olmasını, küfrün şube şube olmasını dahi ne yapamaz? Ayırt edemezler. Ve sadece kendilerinin Müslüman olduğunu inanırlar. İşte bu insanların en büyük müşkülatı tamamen sevgide aşırı gitmeleri ve gaddarlaşmalarıdır. İşte o nefsini, hevasını ilah edineni görmedin mi diyor. Müminlerin Allah'tan ve Resul'dan bir şey geldiğinde ne demesi gerekir? İşittik, itaat ettik. Hayatına geçiremese bile bunu söylemesi gerekir. Çünkü kalpte tasdik olmadığı zaman daha başka konumlara gider. İşittik, itaat ettik. Ha, hayatına geçiremedi. Buna ne denir? Fısk denir. Çünkü daha önceki derslerde de fıskı tarif ettiğimizde ne diyorduk? Kelime bazında. Fare bulunduğu yeri bıraktı, çıktı. Kurtçuk kabuğunu yardı, dışına çıktı. Yani Müslüman da Allah'ın emrini bildi, zıttına hareket etti. Dışına çıktı. İşte bu bir yerde insanı fasık, bir yerde zalim, bir yerde ne yapar? Kafir eder. Fasık yaptığı yer neresidir? Kişi iman ehlidir. Aynen Ebu Zer hadisinde olduğu gibi zina etmiştir, içki içmiştir, harpten kaçmıştır. Yani kendi nefsine ne yapmıştır? Zulmetmiştir. Ebu Zer diyor ki bunları işlediği halde cennete mi girecek? Evet. Yani bunlar Allah'ın kitabında yazıp dururken, biz de bunu okuyup dururken cennete gireceğiz öyle mi? Evet. Ebu Zer'in burnu yerde sürtse de evet diyor. Yani bu neyi gösteriyor? Fıtri olan suçlar Allah'ın meşiyetinde. Dilerse azap eder, dilerse affeder. Günahı nispetinde cehennemde yanar, daha sonra ne yapar? Cennete girer. Ebedi cehennemde kalmaz. Zalime gelince Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalimlerin ta kendisidir derken, hükmetme durumunda olup da zina eden birisi hakime getirildiğinde İslam'daki bunun cezası nedir? Eğer bekarsa 100 sopa ve sürgün. Evli ve dulsa nedir? Rejimdir. Eğer hakim ve savcı bunu uygulamıyorsa, bunun zıttına hareket ediyorsa bu nedir? Zalimdir. Sen buna kafir diyemezsin. Kafir nedir? Aynen Maide 44'te olduğu gibi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir gün Medine'de dolaşırken bakıyor bir kargaşa var. Nedir bu diyor? Yahudiler zina eden birini katıra ters bindirmiş, çırılçıplak soymuş, katrana koymuş, tüylendirmiş, insanlar da teşhir ediyor. Ne yapıyorsunuz diyor? İşte bu zina etti, bizdeki cezası budur diyor. Daha önce iman etmiş olan Yahudi alimlerinden bir sahabe, ey Allah'ın Resulü sor onlara diyor, Tevrat'ta bu var mı? Onlar da evet diyor. Getirin gösterin diyor. Yahudi alimi okurken parmağını rejime kapa diyor ve geçiyor. Allah Azze ve Celle ayetini indiriyor. Allah'ın ayetlerini az bir pahaya satmayın. Helalını haram, haramını helal yapmayın. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse ne yapar? Kafirlerin ta kendisidir. Yani helalı haram, haramı helal. Allah'ın ayetlerini ters düz edip değiştirme. Bu ayet inince, ona bunu okuyunca Yahudi alimi ne diyor? İtiraf ediyor. Biz diyor eskiden diyor zina edildiğinde herkese uygulardık. Aleykümselam ve rahmetullah. Daha sonra diyor zenginlere bunu uyguladık, fakirleri rejim ettik diyor. Sonra diyor baktık işi alamadık, tamamen rejimi kaldırdık, buna gittik diyor. Bu da gösteriyor ki demek ki nefsin, hevanın ıslah edilmemesi kişinin artık meselelere bakarken de kendi reyiyle bakmasına, bu da o insanın müşrik ve kafir olmasına sebep oluyor. Onun için müminler hangi o halde olursa olsun Allah sevgisi, Allah'a olan bağlılığı her zaman ne yapacak? Ağır basacaktır. Onun için sahabelerden, Allah onlardan razı olsun, Allah Resulü şöyle dedi dese bile yarım saat yutkunup ağlayıp gözlerinden yaş geldiğini görüyorsun. Buna yakın, bunun gibi dedi diyor. Veyahut kendilerine bir soru sorulduğunda bilmiyorum. O zaman sen bir şey söyle dediklerinde onlar çıkmışlar, Allah'ın kitabında bulamadığım, Resulullah'ın sünnetinde bilmediğim bir şeyi ben bir şey söyleyip de bu da Allah'ın dinine ters düşerse yarın kıyamette beni hangi yer barındırır diyerek bizlere ne yapmış? Örnek olmuşlardır. Allah hepsinden razı olsun. Allah Subhanahu ve Teala bu meseleleri anlayanlardan eylesin. Allah sevgisinin alameti ona boyun eğmedir. Resul sevgisinin alameti ise ondan geleni kabul ve tasdik etmedir. Onun için kardeşlerim bunda da en güzel örneklerden bir tanesi, düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde orada kitap ehli çoktu. Çünkü onlar kitaplarında o iki kara taşla bir peygamberin oradan çıkacağını ve bu son din olacağını ve ondan sonra Resul gelmeyeceğini kitaplarında ne yapıyordu? Biliyorlardı. Çünkü onlar Muhammed'i kendi öz çocuklarından daha iyi biliyordu. Ama onlar hep kendilerinin çıkacağına inanıyorlardı. Çünkü İsrailoğullarda iki tane aile vardı. Birinden kral gelir, birinden de peygamber gelirdi. Hep böyle olmuştur. Ama Allah Azze ve Celle son gönderdiği Resulü İshak'tan değil de İsmail'in soyundan getirince bunlar ne yaptılar? Kabullenmediler, büyüklendiler. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı çok iyi tanıdıkları halde. Düşünün Ebu Talib'in Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı tutup yanında mahiyetinde Şam'a götürdüğünde hemen kiliseden bir rahibin inerek yanlarına geldiğini ve Ebu Talib'i bularak bu çocuğu buradan götür. Eğer benim keşfettiğimi bu hahamlar görürse buna zarar verirler dediğini görürsünüz. Nasıl bildin diye sorduklarında zamanın nebisinin gelme alametleri artık tamamen başımızda. Ben durmuş hep buna bakıyordum, gelene geçene. Baktım ki diyor sizin kervanın geldiği yerde Nereye durduysa bir bulut hep gölgelendirdi. Siz tuttunuz şehrin içine girdiniz, gölge diyor orada kaldı. Kimi bıraktınız? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kervanın başında kalıyor. Ve diyor bunun başına şu şu şu gelebilir götürün diyor. Düşünün bir rahip dahi ne yapıyor? Biliyor. Hahamlar da aynı şekilde. Bunlar ne dediler Mekke'de? Biz Allah'ı çok seviyoruz. İsa Resulullah. Öbürü ne dedi? Biz Allah'ı çok seviyoruz. Musa Resulullah. Biz Muhammed'i sevmiyoruz dediler. Allah Azze ve Celle beni çok mu seviyorsunuz? Öyleyse Muhammed'e tabi olun da beni sevdiğinizi anlayayım dedi. Yani burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sevgi nedir? Allah'tan ona bildirdiğine, onun bize bildirdiğine tabi olmadır. İşte sevginin kanıtı nedir? Budur. Ondan gelene. Onun için kardeşlerim sevgi dediğimizde iman eden insanların Allah sevgisi ve Resul sevgisi her şeyin nedir? Üstündedir. Diğer derslerde de gündeme getirdiğimiz gibi bir ibadetin kabulündeki iki esasdan birisi de nedir? Allah sevgisi, ihlaslı olma. İkincisi de nedir? Peygamberin sünnetine uygun olup olmama. Eğer bu iki şart geçerli değilse ibadette nedir? Geçersizdir. Onun için hele hele la ilahe illallah meselesinde kişinin sevdiğini Allah için sevmesi ve birine de Allah için buğz etmesi la ilahe illallah'ın gereğindedir. Olmazsa olmazlarındandır. Eğer bu mesele hakkıyla anlaşılmaz, hakkıyla hayata geçirilmezse kişiye birçok sevgi galebe çalar ve tevhidi ne yapar? Bozulur. Allah'ı sever gibi birilerini sever, Allah'ı sever gibi dünya malını sever, Allah'ı sever gibi nefsini sever, o sevgi de onu ne yapar? Alır, götürür. Ama inananların, müminlerin sevgisi nedir? Allah'a daha fazladır. Allah hepimize hayır versin. Öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi nasip etsin. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip uzak kalmayı nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruk ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.